الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر دا مكروه وقتنا صديقنا بينزو وقتنا ديكيم ديكنا دا مكروه وقتنا يديش یو دے طلوع دے شمسول او بل دے غروب دے استوا دے شمسول کنا استوا او بل دے غروب دے شمسول کنا که در دی بیجی ورمسترگا دا درهی که دی ادتا اوقات مکروحا ویلشی طلوع استوا او غروب کنا و دا دست اوقات مکروحا دی کنا چه پا دیغ وقتشه پا دی دره وقتشه که فرض که فرض یا مکرو دی که پا دیگه دره وقتش جکیم نکنه نفل که آغا مکرو دی که پا دیگه وقتش سجده دی تلاوت که آغا مکرو دی چه چشایی که کنه پا دیگه وقتش کنه که فرض بی که واجب بی که نفل بی که چشایی بی کنه ده هر شایی مکرو دی کنه پا دیگه دره وقتش او دو وقتی نیره دی یو دی سبو دی المنزون ایورست چه وقت سبو فرض چه و که کلا کلا غرمستر رو خطر راست دیر وقتی که نشا کلا گمتا وقت وی کلا نیمه گمتا وقت وی کلا دری پا وی کلا یو پا وی کلا سمر وی کنا خوب درمان شد دی سبو دی فرز دی المنزون اورست یا تر طلوع دی شمس راست وقت او بل دی مزدگار دی المنزون اورست یا تر غروب دی شمس راست وقت کنا دا کلا کلا گمتا وی کلا پینز پا وی کلا مثلا نیمه گمتا وی کلا دری پا وی کلا سمر وی کنا در مزدگار در منزنه اورست یا در غروب در شمس رسی وقت قیده قدوه تا کنه اوقات مکروحا برشی خدا دستی که کم ده کنه اوقات مکروحا دی کنه چه بدهش کسی یا فرز اکرل چه دی دار او دی کنه فرز دا پشر او دی کاغه کزویی وی که نظری وی که وقتی وی چه سکسم فرز وی کنه فرز اکرل پدهش را او دی او دارنگی پدیش سجده دی تلاوت کل چی دی داره و دی او دارنگی پدیش جنوزی المنز کل چی دی داره و دی در طول شهینا پدیش را و دی کانشان خو البته نفل کل پدیش شهیش چی دی پدیش وقتیش کانا در بیا مکرو دی کانا نفل کل دی سبو دی المنزنه ورستیت تر طلوع دی شمس راسه او دی مزیگار دی المنزنه ورستیت تر غروب دی شمس راسه پدیش نفل کل چی دی دا مکرو دی کانشان زکا چه اصل شه دا دو وقتی نسلی کنه دا سبو ده فرده نه ورست یا وقت و ده مزدگار ده فرده نه ورست یا وقت بنیدی اخپل پدیش نقصان نشتا کنه شا اخپل نقصان پدیش نشتا خود جدا شریعت یایی کنه چه پدیغ وقتی شه ولمین نکه دا ده فرده ده احترام ده وجه نوشایی که سبو لمینز خود دیر که مطی لمینز کنه شا مزدگار مینز یاده ده خود دیر که مطی لمینز کنه شا ایده واجه نا پا چار دادو چه دا سبو والا طول وقت سبو پل منزبونه ونسه پا چار دادو چه مزدگار والا وقت طول دا مزدگار پل منزبونه ونسه که نده پا ونی و زرکی دا سلو مورا ولو دل وقت دیر بچات شو بیا نافل ما که پا شدای دا فارده به قدری دا چه پا فارده دا ننی ولو ایسی پا نافل بنده نسه کنشا دا ما که آنکه بل فرض دی بشه کنا کشی خبره دو مثلا چه بل فرض بشه که گنا کازوی نیز بشه که یا نظری نیز بشه که یا مثلا سیداد تلاوات بشه که یا جنوزی نیز بشه که بل فرض که بشه که آتیک تو پی بنده نیوائش خوب نافلی بنده مان سداد اغی فرض به قدری دو بیا کنا شا سوچ میں لگر ایدی واجه نا لین ایدید ویل بنده نا ورسی جه کیم نا کنا فرض کرل دارا او دی کنا شا و نافل تی کیم دی کنه داغا مکرو دی و دا دره وقتی نسه دی یو طلوع ولا وقت یو دی استواء ولا وقت و بل دی غروب ولا وقت پا دیگه دره وقتیشه نافل یا بیا مکرو دی فرد یا مکرو دی هر شایی پا دیشه مکرو دی بیا آواج داده که پا دره وقتیشه اخپل نقصان موجود ده کنه شا که دی طلوع دی شمس وقت دایا که دی استواء ولا دایا که دی غروب ولا دایا پا دره وقتیشه اخپل بنیدی نقصان موجود ده چه نقصان مثلا داده که پدیغی شه خالق شمسته بلد کو کنشان بیاده وجه نا پدیغی وحشه که تو فرض کیا که واجب کیا که سنات کیا که نفل کیا که سجداد تلاوات کیا یا مشابهت تر دیمی دی اغه عبادت و شمس سرا دی اغه سرا دی مشابهت تر دیمی دی وجه نا پدیدره وقتی شه نفرض رو دی و نا نفل جکیم نکره رو دی س سوچ میں دا کنا و ادوا وقتی نداستی چی پیش فرد رو دی خو نفل دانندی رو کنا دکا چی پیغ وقتیش نقصان نشتا بل یدی خبر ادازه چی اغی فرد به قدری چی رو نشتا با مجافی کراہیت الصلاۃ بعد العصر و بعد الفجر کراہیت المنزا ورستیا دل منزا دے مزدگار نا ورستیا دل منزا دے سبونا ہے سبو دل منزا نا ورستیا مزدگار دل منزا نا ورستیا نافل اکبر چیدی دا مکرو دی وویگل حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا حشیم قال اخبرنا منصور دا کم منصور دا منصورون خودیر دی کنا دا یہ کہ وہو ابن زازان دا منصور ابن زازان ویتا ویلشی کنا ایدی غیتا منصور ابن زازان دا حدیث نقل کوي د قتدا صاحب نا قال اخبرنا ابو العالية عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما وعنهم قال عبد الله ابن عباس صاحب لی چ سمعتو غیر واحد من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم مارو دلی دی دے دیر کسونه دے اصحاب رسول مبارک نا غیر واحد دا مانا چی یو ندا اے دیر اصحاب رسول مبارک نا مو اروی دلی دی مین هم زونا دے اگر اصحابنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یاو نیرا دیر صحاب کرامی ہوئیو پش حضرت عمر صحباو وکانا من احبهم الیا اول حضرت عمر صحب دے اگر محبوب ترین صحابہ کرامی رحمتا پٹول صحابہ کرامی شر محبوب موتا جو دا حضرت عمر صحبو کنا عبداللہ ابن عباس صحبی ای جو پٹول صحابہ کرامی شر محبوب موتا جو حضرت عمر صحبو اے دے اگر محبوب تے وجنہ میں دائی دے تواش حالو کنا کنیوی نیرہ دین صحابہ کرامی دائی جو مارو دلید دے دیر صحابہ کرامی نا چاند رسول اللہ سلم نہا رسول برک نہی کوئی دانی صلاة بعد الفجر دل منزق ولی نورستی دی سبو دل منزنا حتی تطلو شمس حتی که چی روخی دی غرمسترگا سی پره چی غرمسترگا رو خطر یه نوی ای سبو دل منزنا ورستی وی المین نک وعنی صلاة بعد العصر حتی تغرب شمس و نهی کرد رسولم براک دی غل منزق ولی نورستی دی مزدگار دل منزنا سی پره چی غرمسترگا نوی دی بگانا چی غرمسترگا دی بشی بی اکاف و مزدگار دل منزنا ورستی دی غرمسترگا دی بولی نمختا پدی وحش و علمین نکه علمین سمنا نخل و نکه و فی الباب عن علی و ابن مسعود و ابی سعید و عقبت ابن عامر و ابی حریرتا و ابن عمر و سمرت ابن جندب و سلمت ابن الاکوع و زید ابن ثابت و عبداللہ ابن عمر و معاذ ابن غفرا و سنا بهی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دے طول صحابہ کرامنا دا حدیث نکل دی خدا سنا بهی متعلق دے تبیج و سنا بهی سنا بهی نا حدیث نکل دا هو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم دار ودلا دے رسول برکنا نہ دا دار ودلا دے بل صحابی نہ اے دے صحابی بھی دے رسول برکنا ار ودلا دا کنا ویری کنا اچھا جی وا فی الباب عن علی و فلن کای فلن کای و عائشہ تا و کعب ابن مرا و ابی امامہ تا و عمر ابن عباس و یعلا ابن امیہ و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بدی باب شے دے ٹول صحابہ کرام نے حدیث رو غلی دی قال ابو عيسى رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر دا عبد الله ابن عباس صاحب حديث ده عمر نا کہ کی من نقل کوي ډېر صحابه کرام نه دا و ده عمر صاحب نه دا کنا اې دې متعلق امام ترمذي صاحب دې حديث حسن صحيح دا حديث دا حسن یا دا صحيح دا وهو قول اكثر الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم انهم کرهوا الصلاه بعد صلاه الصبح دی مکروب الذلمین رسی در منزد سبونا حتی تطلع الشمس و بعد العصر حتی تغرب الشمس و اما صلوات الفوائد و حاجا کا زیر منزین علی کنا دی سبون منزین اورسی کا زیر منزین ارگردہ وی یا دی مزدگار در منزین اورسی کا زیر منزین ارگردہ وی فلا بأس ان تقضی بعد العصر و بعد الصبح نشت بک پدی سر چکیم دا کنا چتے کا زیر اور ورسے دے مزگاری اور ورسے دے سبود المدنا قال علی ابن المدینی قال یحیی ابن سعید علی ابن مدینی سے ویلی دی کہ یحیی ابن سعید ویلی دی کہ قال شعبت شعبہ سے ویلی دی کہ لم يسمع قطادت من ابی العالیہ الا ثلاثت اشیاء دا پوس حدیث سرطت تو روکسا عبداللہ ابن عباس صاحب نہ سکر نکل کری ابو العالیہ دے ابو العالیہ نہ سکر نکل کری قطادہ صاحب دا قطدہ سیب دا حدیث ابو العلیانہ نکل کبھی ایدے قطدہ دا ابو العلیانہ سما سبیتا دو کنے دو سبیتا شعبہ سیب ویلی دی کہ درے شہینا دنار ودلی دی کنا پی غدرے شہیش یو شہیدہ گا دا کنا دا حدیث یادا قال شعبت شعبہ سیب ویلی دی چلم یسما قطادت من ابو العلیہ ندی عربی دلی قطدہ دا ابو العلیانہ الا ثلاثت اشیاء منگر درے حدیثینا ون عربی دلی دی یو ہو حدیث عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس و بعد الصبح حتی تطلع الشمس دا پوس حدیث نہ لگا دا پوس حدیث دا عمر صاحب نے سیکر نکل کری عبداللہ بن عباس صاحب دا عبداللہ بن عباس صاحب نے ابو العلیہ و دا ابو العلیہ نے قطدہ صاحب نکل کری دا حدیث یہ زنار ویدل دا و حدیث ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم او یو بل حدیث دا دے عبداللہ ابن عباس صاحب نکل کرد دے رسول مبارک نقال رسول مبارک ویلی دی چلا ینبغی لے احد نبو مناسب و ندر و دے ہچھا دے پرا این یقولا چھو گے ایداس چانا خیر من یونس ابن مطا زب احکار یا دے یونس ابن مطا نا کنا یونس علیہ السلام نا داستا نبی ہے یہ مومت علیہ سے کنا چھ زب احکار یا دے یونس علیہ السلام نا ذکر جہدے سر تنقیص دے غبر پہ ہم بارا ردی بھی کانا شاہ ٹھیک تو بہتار ہوئے وہاں خدا سویہ اجتماع کی قیمتہ کانا ذکر جہدے بل پہ ہم بار دے غبر تنقیص ور سر ردی بھی دینے دا حدیث رسول مبارک نے عبداللہ ابن عباس سے ابن نکل کر دا دے عبداللہ ابن عباس سے ابن ابو العلیان نکل کر دا دے ابو العلیان قطدہ سے ابدا غار ودلہ دا کانا وحدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بل حدیث حضرت علی سے ابدا آرے حضرت علی سے اب حدیث آغا جی کیم دا کنا ایلی ابو العلیانا قطع دا سیبر ویدل دا احادیث دا دا چی القضات سلاستن قضیون دری کسم دی کنا دری کسم قضیون دی کنا شا دا ابو داود شریف شو روشی جی کیم دا یتا کنا دا دا حر دلی سیب حدیث دا یا دا دری حدیث یارو دلی دی پا دا دری حدیث شد پوس حدیث دا کنا دا یا رو گلو بشد دا یا زنار ویدل دا با مجاہ سلا دی بعد العصر رسول مبارک دو مزدگار دل مزنا اور اسی ارمینز کرا دا کنے دا کراو رسول مبارک کرا دا کنا شا مزدگار دل مزنا اور اسی رسول مبارک دوارا کتا کڑی دی کنا شا خدا دوارا کتا رسول مبارک چے کڑی دی دا سرنگ کڑی دی رسول مبارک دا دا سوا چے رسول مبارک دا چے کم دا کنا وفد رو غلاو مش پشین کنا شا بیا چے کرا پل منزبون دی رسول مبارک بدار دلو فارد مین دی اوکرو لو کنا شا مشپشین فرض من دیو کرو سلوی رکاتا ای مشپشین دیل مدن اولا سے خود دوارا کتا سنات پی کانا دوارا کتا سنات رسول مبارک نوی کری چی دی وفد صرف پا گفتگو پا نشری شو کانا شا بیا دا وفد و رسول مبارک دی خبر سر کری کری کری کری کری چی حتا که چی دی مشپشین وقت و تو مزدگار وقت در دخیل شو و رسول مبارک دوارا کتا سنات نوی کری کانا شا نوی کری بیا رسول مبارک چې کله د مزدیګار مینځ وکړلو د مزدیګار د مزنه اورس یا د دواره کته سنت ته مشپشین تی وی اده قزوی وروړل سوچ کوي کنه اده قزوی وروړل ا مش مزدیګار د مزنه اورس یا اده دواره کته سنت قزوی وروړل د ام سلمہ رضی الله تعالی عنها په کټا شه دیغه په کیر شه غنا د قزوی وروړی دو بیا د اورس یا دا سویری کنه چه رسول مبارک دا دوارا کتا دا مزدگار دل منزن او رسی مقرار ونی ول کنا شا آر او رزوی دا مزدگار دل منزن او رسی جی کم دا کنا دا دوارا کتا وی اکرد کنا شا آر او رزوی دا مزدگار دل منزن او رسی اکرد دا بین رسول مبارک کری دی کسی اوار ہوئے رسول مبارک نا جی پتی شوی دی سنات دن پتی شوی دی او دی سنات دینے را امت پہنک شی کزویشتا نیت کزوی کنا دی سنات کزوی خونشتا و رسول مبارک دے مزدگار دے منزل اورستی آئے دے سنات دے کذوی چی رو اوڑی دو دا دے دے خصوصیات بھی کانا شا دا دے نینا امتی بحق شدہ حکم نشتا دا دے رسول مبارک خصوصیات دوائے ما دا حبرا چی رسول مبارک کچھ یہ اور یہ عمل ہونی ہو بیا ما عمل مو دے دو دوام کو بیا وے پرشو نا کانا شا دا دے رسول مبارک خصوصیات کچھ عمل وے چی ونی ہو دو پیبن دے بیا دوام کو آوے چی کم دا کانا پرشو نا بیا یو ورې د مزدیګار در مزنه اورستیا د دوارا کته چې ونی ول دا بیا نه را پریش نه دی کنا دا د خاص کله مشاله پر رسول مبارک کنا دا لکه د سورت کزوی دا د خصوصیت ته نه رو امت په حق شدا حکم نشتا او په طریقه د دوام سره یې د کړل د مزدیګار در مزنه اورستیا داد دو خصوصیت تا دینه را اومد دست نشی کرائی کنا دینه را اومد پاک شبال اللہ حکم دا جا مزیگار در مندر آورسی سنات کنا فاللہ نشی کرائی و رسول برک دا خصوصیت پی داد دو خصوصیت مندر ورحم اللہ یو بلا دا خبر آکی بدے میں حدیث شریف شدہ سردیمی چه ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئی چه رسول برک یور دا مسنگ کری دی دا سنات مزیگار در مندر آورسی کنا خوبیان نداوی ترگر زیدالا منی بیای ندی کری کنا شا دا ام سلمہ چه بیایی دا دی اخبر علم مطابق دو جغیش ایدی سنگ رسول برک بیا ندی کری کنا نیرائی که کرل آینده دی پرا دی مزیگار در مندر آورسی دا دوارا کتا دا دی حضرت آیشه سنگ کرل کنا شا و دی اخبر علم مطابق دو جغیری چه رسول برک یو بر کری دی ثم ملم یا عدلہ ما بیا نیرا ندر کرده در آیده دویرا کتی تا خو ٹھیک تو ایدی سنگ آنه داوی تر کرده دلا ایدی پا کرشه بیان دی کڑی ایچا سنگ اکرل دی حضرت ایشه سنگ اکرل حضرت ایشه رضی اللہ تعالی عنہ بیدار واتر نکل کوی چی رسول مرا کمیشا دی پرا مزدگار دی المندن اولا سید دوارا کتا کرل زکا شید دا آده تو چی یو مروی چی کیم دکن یو عمل ونی ولو آئی بید پا طریقہ دی دوام سر اکر بیاوی پر شونا نیرکان دا پا خصوصیت من دی بارخ اللہ ورحمل دی با مجا فی الصلاة بعد العصر وفي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عباس سيولي انما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر رسول مركدي دي دواركتا ورسكه مزيغار دل منزنا كان دي مزيغار دل منزنا ورسكه دواركتا كدي دي لانه اتاه مالنا بدش مرو غلا ده بزنا ده واتش و فدرو غلا ده روغلا و رسول مرکنا مولا آیا تقسیم اولو کانا فشغلهو من عنر رکتین بیالا و غرق رو زلارا مشغولی رو زلارا ایده دوی رکت سنات دی مشکشین نکنا عنر رکتین بعد زهر دیگه دوی رکت سنات نا چه آورست چه دی فرد دی مشکشین نشی این آیا مشغولا کرو آوینا پوت شو المشکشین وقت تیر شو مزدگار وقت روغلو بیجه کلا مزدگار میزی اکرو فصل اللهم یا وکر رسول الله علیه دوارا کتا سنت بعد العصر و سید مزدگار مندنا ثم لم یعود لهما بیانی را ندار کرده دل رسول مرک ادیغ دویرا کتی تا دا عبدالله بن عباس صحبه دا اخبال علم مطبق وی ام سلمان دا اخبال علم مطبق وی و رسول مرک دا مشاد پر اکل دا حضرت عشر رضی اللہ تعالی عنہ سنگا و فی الباب عن عائشتا و ام سلمتا و میمونتا و ابی موسی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین دے تولے نا حدیث رو غلی دی بدی بخش قال ابو عیسی رحمہ اللہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن وقد روا غیر واحد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتحقیق سرا نقل کری دو دیر صحابہ کرام دے رسول اللہ رکھنا دا خبرا چانہ صلی بعد العصر رکعتین چہ دکڑی دی ورستیا دے مزگار دے منزنا دوارکات و هذا خلاف ما و دا کسا چه دو دا خلاف دی ایغی کسی دو رویانو چه نکل شوی دو دی رسول مبارکنا چه دا کسا دو چه انه نها عن الصلاة بعد العصر چه رسول مبارک نهی کری دو دل منزنا و رسی دو مزیگار دل منزنا مزیگار منزنا و رسی دو نفل نکه و دل خود رسول مبارک پا خبلا کری دی دو مزیگار دل منزنا و رسی چه کیم نکانا دا دوارا کتا بیا دا سوئے چه دا دی رسولم برا خصوصیت دو دا نهیه چه کڑی دو دا دی اومد پا حق شدو و دا دوارا کہتا چه کڑی دی دا دا خصوصیت تکنا و حالا خلاف ما رویا عنه انه نهان صلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس و حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصح حیث قالا لم یعود لهما کنا دا پا دیش دا چکا کرده چه بیار ونگرد دا رسولم برا کدی غدویرا کتیتا کنا وقد روي عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه نحو حديث ابن عباس وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنه في هذا الباب روايات دير روايتين ايدينا ذكر لي بدي باب شيء روي عن هذا اين ذكر شيء ده هر تشير ده خبر عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر الا صلى ركعتين رسول برک نده بر دخل شما پا حضرت عائشہ بن ورسی ده مزدگار دل منزنا منگر دا دوارا کتا وی کھڑل خدای دی دی سنگا کری دی سوچ کئی کنا ام سلمہ کبی آئیا چه بیا ندی کری ابن عباس صاحب کبی آئیا چه بیا ندی کری ادھا خبال علم متبیب جغی دی کنا دی تا پاتا ندر اگر دی خواہ حضرت عائشہ سنگا کری دی کنا ورویا عنها ورنکل شوی دو دی حرد عشینا و حرد عشار نکل کوی دو ام سلمانا ام سلمان نکل کوی دی رسول مرکنا انه نها عن الصلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس و بعد صبح حتی تطلع الشمس دار نکل شوی دا خدا دی اومد پحق شوی و دا بلد دی رسول مرک خصوصیت والذی اجتمع علی اکثر اهل علم آغا خبرا چه اتفاق کرده پیبند اکثر اهل علم آغا پسش یہ اتفاق کرده علا کراہیت الصلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس و بعد صبح حتی تطلع الشمس الا ما استثنی من ذالکا البتہ آغا خسکی چه آغا یستل کرده شو دا مستثن کرده شو دا ادھے کراہیت نا چه حکیم نجوه نا مستثن کرده شو دا مثل الصلاة بمکت بعد العصر لکل منذکر الناف لکل پا مکام کرنا ماشه ورس کیا دی مزدگارنا حتی تغرب الشمس و بعد صبح حتی تطلع الشمس بعد التواف ورس جی کم دکانا دیگه تواف نا چی تواف وکی ورمست بیاری رو حدلیه دا دوارا کتا دی تواف دا دی سبود المنزن ورس یکرای شخیر دا ورمست سرگا کنیوی رو حدلیا کنا شا سوچ مدا کنا دا دی امان شفی سیب دی جی کم دکانا رای دادو چه ٹھیک تو نہ یہ شیود و مزگار در منزن اورس سے ونافل نکے سبو در منزن اورس سے ونافل نکے خوب مقام کر رما شے اکڑائی شے گانا شا مقام کر رما شے دے مزگار در منزن اورس سے ونافل کرائی شے چھے تواف کے بازے مزگار در منزن اورس سے دوارا کا تنافل لے تواف کے اے سبو در منزن اورس سے ونافل کرائی شے پا مقام کر رما شے چھے تواف کے بیادین اورس سے دوارا کا تنافل لے تواف کے کیندہ کا نداو کے دیوی چی پا مکاش اجازات شتا پا مکاش دانا دی مکرو کنا خو میر احناف چی کیم دکانا و تبیی چی نا دی مزیگار در منزن ورستیا ناف لکرل یا دی سبو در منزن ورستیا ناف لکرل پدیش دی مکان خصوصیت نشتا نا دی زمان خصوصیت شتا و نا دی مکان خصوصیت شتا بلکه چی چیر تبیی کنا کانے مکی مکرمینا بہاریو کا پا مکام مکرمہ شوی دید بیر منزن ورستیا ناف لکرل چی دی دا چی کیم دکانا نا دی رو و دا دی نحی والا حدیث چی کیم رو غلی دا دم را دیر دی چی دی مانے پلے حسر توتور تا دارا سے دلی دی و کیم حدیث چی آدی جواز دولا رو غلی دی چی پا مکاش دی مزدگاری دی سبو در منزن ورستیا ناف لکرل را و دی آن اخبار آخات دی آن معارضا و مقابلہ دی حدیث دی نحی سر نشکرائی کانا شا دکا جا حدیث دی نحی دم را دیر دی چی دی مانے پلے حسر حد تا و تورتا چی کم دا کانا رسی دلی دی بیا خبر واحد دی خبر متواتر سر و معارضا و مقابلہ نشکرائی کانا شا ایدی و جنمی روی چی پا مکاشا دانا دی رو کانا اچھا جیب فقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت فی ذالکا نکل شود دی رسول برکن رخصت فی ذالکا پا دینا فلک لدے شے ورسیا دل مزد مزدگار و دی ورسیا دل مزد سبونا و مکاش دی دا سوی وقد قال به قوم من اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و من بعدهم و بی قول شفی و احمد و اسحاق رحمهم اللہ دی دا ندام عذاب دا وقد کرہ قوم من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم الصلاة بمکہ ایضا بعد العصر و بعد الصبح کنا و بھی یقول سفیان سوری و مالک بن انس و بعض اہل الکوفہ و زنا اہل کوفہ مثلا لکا امام صاحب دی جکیم دا کنا آغا دا سویی چی مزدگار در منزن و رسیہ دی سبو در منزن و رسیہ پا مکاشا نفل کل جدید مکرو دی باب ما جاء فی الصلاة قبل المغرب کانا المنذکر الپ مخش دی فارز دی مشوم نو چی ازان وشی کانا دی مشوم ازان وشو کانا او دی لپ فارز بندی انی ویلور دی ازان و دی اقامت پل منز شی دوارا کتا ناف لکرل کانا شا دی ازان و دی اقامت پل منز شی دوارا کتا ناف لکرل بیادا لکا مثلا پا دنیر المنزش خدا مستحاب دی کانا لکا مثلا مشپشین پا المنزش دی ازانو دی اکامات پا المنزش نافل کرل دا مستحاب دی چا ازانو که پا مخ اکامات ما که فرض دی پورا کانا بلکه پا المنزش لشکی وکفاو که چکین دوارا کتا سلویر کتا لمین سکیم دا کانا داو دارنگ مزدگار دی ازانو دی اکامات پا المنزش دا نافل کرل تشای دی دا مستحاب دی کانا دارنگ مثلا دی مخصطان کانا دی غازان و دی کمات پر منش نفل کل چی دی دا مستحاب دی کانا شان سوچ می دا کانا خدا مشروم کانا دی غازان و دی کمات پر منش نفل کل دا مستحاب دی که دا ندی مستحاب بارحال دا نیرا ایما دا سوی جلکا بدا نیرا منزش دی غازان و دی کمات پر منش نفل کل مستحاب دی مشروم پورشا دوارا کتا نفل کل چی دی دا مستحاب دی غازان و دی کمات پر منش نافل لو کو بیا دین اورس یا کمات کو فرض اورس یا کو ننے رائے مدا سی او میر یی چھ نا ننے رائے ش مستحب دی ہو مشوم پر منزش دی کیم نہ کنا دی اذان او دی کمات پر منس نافل کڑل دان دی مستحب نافل کڑل دان دی مستحب یو ہو دا خبر دو کسے ہم چھ دے اکثر صحابہ کرامنا اے دے ترک رو غلا دا کنا اکثر صحابہ کرامنا دا کی سر نکل دو چھ دے نافل ندی کری ٹھیک تو یونی میں دارو غلی دو چھ نافل مثلا کری دی صحابہ کرامے خود اکثر نظارو غلی دی چھ صحابہ کرامے پا مشون پا وخش دے ازانو دے کمت پر منس چھ نافل ندی کری بیا احادیث دی کنا احادیث دے اغے دے مطلب و دے مراد شاہ پتا چلا گی دی دا دے عمل دے صحابہ کرام نا شاہ پتا لگی دی چہ صحابہ کرام و در پدے آ حدیث من عمل کرا دا کنے دا پو مندے کرا کرا دے دے دے عمل نا شاہ پتا لگی دی و اکثر صحابہ کرام دے مشوم دے آزان و دے کمت پر منش نافل ندی کری چہ نی دی کری اے دے دا مطلب شو چی دا کیم آ حدیث دے نافل متعلق رو غلی دی مشوم پو ولشے دا منسوخ دی کانا شاہ سوچ میں نہ کرا کہ منسوخ نہ ہو دے عمل پہ من کرا وا کنا شاہ ہو جے اکثر صحابہ کرام نے نافل نہ دکری دے مشوم دے ہزار دے کمات پر مان سے اے دے نہ دس مری میری تے کیم روایت اینا رو غلی دی احادیث رو غلی دی دا والوی کوئی ورس تے منسوخ شوی دی زکا صحابہ کرام پہ دے بندے عمل پر ایشا دا نے دکری دا نافل کنا شاہ یو خدا خبر دعائے مدا خبر دو کنا چھے مشوم لمن سیدا پدیش و تاجیل مستحب دے کنا پدی اوار وقت شکل یہ مستحب دی کنا مشون مزا بی ازا نفل کی دے ازان و دے کمات پر من شکولا ا مستحب تاجیل اغتا چھے کمنا نقصان وردری بی کنا اغتا نقصان وردری بی بلا دا خبرہ دو کنا چھے دا گانا کتا نفل چھے کو اس طور ہو یو کے سمن دی کنا طور ہو یو کے سمن دی کنا شا خو سیک پا بندے غاوی تیز بھی ذر کیا ہو کو سیک چکینا پویشی من بھی چھے تو دوارا کاتا کہ ابل یورا کات کرا بھی چھے دائی دوارا کاتا کو ابل تا تا حیات پوتی بھی کانا بیادائی میں مثلا کلا کلا امام بیرو اندائی مقتدیونی سست بھی بیا امام میں دوارا کاتا کری پا من ہوئی چک بھی چکینا کانا نیا پی فارد دے پرا تغلا بھی دائی دا مقتدیون دے اول تکبیر نصر بشے پوتے شل تکبیر اولا نا پوتے شل زنا خدا خطرہ بھی چھے اول رکات نا بشے پوتے نشی کانا ایدے و جنا سیکوی چھے گی دی سیکوی چھے دی دلو بے انتظامی چھے کیمدہ کانا ایدے دے و جنا ردی می بیا دے و جنا چھے کیمدہ کانا میر جوئی چھے مشوم دے ازان و دے کمات پر منشنا پل چھے دی دا ندی مستحابا بارحالا رواتینا چھے کیمدہ روغلی دی کانا رواتینا روغلی دی میر احناف خدا سوئی چھے کیمدہ کانا چھے دا منسوخ دی خو بارحال مباح دی کانا دس مری میری چھے کیم نہ کنا چھے مباح دی اگر کا مستحب نہ دیا ہو رو کولا چھے کیم نہ کنا وہ گنجش دیشتا ہے دیو جنہ چھے سکھ چھے کودا خام خواہ چھے کیم نہ کنا پی بندی بیانکار کلا دس نیو چھار چھے دینا مسلم فتنا جڑا بے کنا باو مجان فی الصلاة قبل المغرب وبی قال حدثنا حناد قال حدثنا وکی عن قاس بن الحسین عن عبداللہ بن بریدہ عن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله بين كل اذنين صلاتنا بين كل اذنين بين دو اذنين سيدي يو اذان يو اقامات كنا فلمان ده هر دو اذان يشه لمين ده مش بشيرا ده اذان و ده اقامات پر ماشه لمين ده سوانا نافل کا و ده آرنگ مزيگارا ده اذان و ده اقامات پر ماشه لمين سکا ده آرنگ مقصدانا ده اذان و ده اقامات پر ماشه لمين سکا كنا بين كل اذنين صلاتنا ده وجب ده بيچنا لمن شاء دیگه چه ده پره چه چه خواشه بی کنه ده منه چه کرایشی بیا که چه ره کوده چه کم ده خامخ فرض و وجب نده کنه شم پا یو ایواز چه دست رو غلی دی کنه چه بین کل ازنین سلاتون ما خلل مغربه یو ایواز چه در دیمی ما خلل مغربه ما سواده مشوم نکنه بین کل ازنین سلاتون ما خلل مغربه کنه لمن شاء وفي الباب عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال ابو اشار رحمه الله حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح وقد اختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه قبل المغرب فلم ير بعضهم الصلاه قبل المغرب وقد روي من عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يصلون قبل صلاه المغرب ركعتين بين الاذان والاقامه وقال احمد واسحاق رحمهم الذي يريد چین صلی اللہ ہوا کچھ روکلو یو سرید دوارکا تنافل لے مشوم منظر مختف حسن دا شاہ خبر دو وہادا عندهم علی الاستحباب دا کسا دی پر نزدیکی بندے پر استحباب بندے دو مانے مستحابہ دا دو چکو دائے باو مجا فی من ادرکا رکعتن باب ما جاء في من ادرك رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس قبل ان تغرب الشمس. دا امزدگار پر منزش مثلا یو سڑی دا غرمستر گئی دی باولینا مخت مخت یو رکعت دا امین دو یو رکعتی دا سکر جو غرمستر گئی دا پو بند دی با و دا دری رکعتی نا مثلا بیا دا سی وکر چو غرمستر گئی دی با شوائی نا ورستی جکیم دکان یا سبول من مثلا دا غرمستر گئی درو خطلینا مخت مخت یو رکعت مین دو من یا غرمستر گئی درو خطلی درو خطلینا مخت یو رکعت وکر و یو رکعتیه نے اور مسر کے رخ تلے پو اخشی اور مسر رخ تلے نہ ورستی او کڑلو اسے دس حکم دا کنا شا سوچ میں دا کنا اچھا جی باب ما جاء فی من ادرک رکعت من العصر قبل ان تغرب الشمس چه مین دو یو رکعت تے مزیگار دل منز پ مخشے دی دی بدلے دے اور مسر کنا اے ورستی حدیث شریف شریف میں چه مین دو یو رکعت تے سبو دل منز پ مخشے دے رخ تلے دے اور مسر کنا کنا کسے حساب وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن بصر بن سعيد عن الاعرج وعن الاعرج عطاء نقل كويدا حديثا دي بصر بن سعيد نا ودي اعرج صاحب نا دي دوسرنا نقل كوي يحدثونه بيانوي دي دا حديث دي عطاء تا دي ابو عرا صاحب دي طرف نا كان دي عرا صاحب طرف نا نقل كوي وارنکل قوید رسول مبرک نے قال رسول مبرک ویلی دی من ادرک من الصبح رکعتن قبل ان تطلع الشمس کنا کیم سری چی من دو دی سبو دل منزی یو رکعت پا مخشد دی رو خطل دی غرمستر گنا فقد ادرک الصبح ایدی سری من دو دی سبو المنز ومن ادرک رکعتن من العصر رکعتن کیم سری چی من دو دی مزدگاہ دل مزدگاہ یو رکعت قبل ان تغرب الشمس فمخشد بی بدل دی غرمستگنا فقط ادرک العصر ایدی سری چی کیم نکن من دلو دی مزدگاہ المین دل ٹھیک شو اچھا جی وفر بابا عن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ قال بیسا رحم اللہ حدیث ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن صحیح ہونا وبه یقول اصحابنا والشفی و احمد و اسحاق رحمهم اللہ ٹول پر دیگے بندے کول وما راض الحديث عندهم لصاحب العذر دا چستن دے عذر دے پر دا خبر دو چ صاحب العذر یورکت میمی دالک ٹول مین سی مین دلو کنا وما راض الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة لکہ سرائی تے خبی اول شد المنظر او ینساہ یا ویر یو کلی دل منظر رفا یستیقظ بی بیدور شی ویسکر و بریود کو دای دل بین عند طلوع شمس و عند غروب حکنا بس یورکت میمی دالک ٹول مین سی مین دلو کنا کو دای اصل سے دا حدیث دا کنا حدیث دا کنا دوی حصے دیے دی حدیث یو دا والا حصہ دا والا حصہ دے سبول منز متعلق رو گلی دا او بلا دا دوی ما حصہ دا دوی ما حصہ دے مزدگار در منز متعلق رو گلی دا اے مزدگار پل منزش ہے چی یو رکت میمے دا غرمستر گے دی بی بدلے نا مختا و دا دری رکت ہے غرمستر گے دی بدلے یا دی بدلے نا ورست کیا وکے پدے بندے دے ٹولے آئے ماوے اتفاق تا چھ فقد ادرک العصر آئے دے من دو دا مزدگار من ویش ہو کانا شا ویش ہو دا المنس کانا ٹھیک شوا ٹولے پدے بندے اتفاق تا چھ دا مزدگار من دے وش او دا سبول المنس چھ یو رکات دے غرمستر گے در خطلے نا مخت میمے او دو ایم رکات چھ غرمستر گے در مندر و خطا ورستیا دے وکرلو یا ورو خطلے پو واقشے یا ورستیا کانا ہو پدے واقشے دے وکرلو کانا از دا دی سبول مین دی وشو کنے وشو سوچ میں دا کنا ایمان صلی اللہ رحمہم اللہ دی ایدی سبول منزتا دا غاد مزدگار دل منز حکم میر کبی کنا چلے کا مزدگار دل منز دی بدل دی غرمس گنا مخت یورا کتو کے درئی لکتا ورستی ہو کے شید دل منز دا رنگ سبول پر منزشا چی یورا کت تلو دی شمس نمخت ہو کے یورا کت ورستی ہو کے دادا شی کنا شا ای سبول منزتا چا حکم میر کبی مزدگار در منزو حکم میر کبھی کانا و دلیل دانے پا دیغے حدیث بندے نسی کانا شا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ویئی چھے نا ای سبو در منزو حکم چھے دا چھے کم دا دے مزدگار در منزو گن دے حکم یا ندا ای سبو در منزو حکم دا دے مزدگار در منزو گن دے ندا ای مزدگار من یہ شی اگر کا یو رکاتی خلی من دلا دا نیرائی مثلا دے غروب دے شمس پو اخشی یعنی ورستی وکرل کانا دا شی ویسابول مینس یو رکعت یمیندو و دا یو رکعت غرمس اگر رو خطل یا ورس یا اکرونو دا نشی کنه امام صاحب دا سوی او امام صاحب کسی یا داشت کوگا نا چه پا دیگه وقتی شکنه دا طلوع دا شمس ور وقتا و دا دا غروب دا شمس ور وقتا دا اوقات که دی اوقات مکروحا دی کنه دا خو دا خو مکروح وقتی ندی سوچ می دا کنه بیا امام صاحب دا مزدگار پا المنزشه پا دی حدیث بنده عمال کو دا حدیث سره کنه شا پا دی بنده عمال کو جو من ادرک من العصر رکعتا قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر پا دی حدیث بنده عمال کو او جو سبوب المنزشه پی اغی احادیث دی نهی بنده عمال کو ادی نهی احادیث نیر ورد شوی ادی نهی احادیث رو ورد شوی دی چه دی طلوع دی شمس پا وقت شلمیز ما کی دی غروب دی شمس پا وقت شلمیز ما کی دی استوا پا وقت شلمیز ما کی دا اوقات سلسا مکروحا دی کنا پا دیش احادیث دی نهی رو ورد دی دل منزره کنا دی رو ورد امام صاحب دی سبوب المنزشه پا دی احادیث دی نهی بنده عمال کو سوچ مدا کنا امو زگار پر منزشه پا دے حدیث بنے عمال کو و دے سبو پر منزشه تا حدیث دے نحی بنے عمال کو آئی ایچ نشی اصل خبر داستو چی دا حدیث دا کنا دا حدیث دا حدیث دا سوئی چی سبو دے مزگار دا یو حکم شی کنا دا سوئی دا حدیث دا حدیث دا سوئی چی سبو المین دا وشی کنا شا سبو المین دا وشی دے مزگار من دا وشی و حدیث دینا یہ دا سی چنا ندا ہے سبور منسی و ندا دا ہے مزدگار منسی کنا یو دانا ورشی دکا جا حدیث دینا یہ آجر ورد دی و آہو مثلا نحی در مزنہ کری دے طلوع دے شمس پواخشیا و دے غروب دے شمس پواخشیا احادیث دینا یہ دا سی چنا دا دے مزدگار منس ورشی ندا دے سبور منس ورشی و دا وی چنا مزدگار واللہ ورشی دے سبور اللہ ورشی دا دے دیگا حدیث فرمان شے تعروز دا سارا گجه کلام سلام ده حدیث پرمان شو ده رواته پرمان شو تعروس سر روشی و اخبال تدبیق ممکن نوی نیشه بشکرایا بیا اغده شده ای سیرورت قیاس تا کو کنا شا قیاس تا دریمی و بیره کنا قیاس چی کیمیو روات تا ترجیح ورکوی پیغی بنده عمل کو کنا شا سوچ مدا کنا ایت قیاس تا مثلا میج روغلی کسی یو ده مزدگار مینده و یو ده سبول مینده قیام راس ہو کرلا کہ دے سبو پر منزش احادیث دے نحیت اے ترجیح ویر کرلا و دے مزدگار پر منزش اے دے غی حدیث تا ترجیح ویر کرلا قیاس سرانگے آکا سیداد چھ دے مزدگار وقت چھ دا دا ٹول یو شایدہ کا فرق شتا پشے دے شے فرق تا اے مزدگار وقت دے اسپرار دے شمس پرے چھ وخلے ای دیگه دیر اسی مستحب وقت کنه و دی اسپرار دی شمس نا ایورس یا تر ایغ غروب دی شمس رسی دا مکرو وقت نستو کنه دی غروب سر که زیر اشی دی بانه بیا که زیر اشی دا مکرو وقت نکنه دا مکرو وقت دیگه مزیگار یو کسم وقت نگه دیگه اسپرار دی شمس پیره دا مستحب وقت نا و دی اسپرار دی شمس نوست تر غروب رسی دا مکرو وقت کنه شا مکروه وقت بیایسه دیگه سری مثلا چه با دی آخر وقت شلمین شریک رو لکنا مزدگار مینده شریک رو لکنا پا آخر وقت شه داما پا آخر وقت شه شریک رو چه یو رکت یه مخته و پرو دی غروب دی شمس نا و دا دره رکت یه دی غروب دی شمس پاشه یه دی غروب دی شمس نا ورس جا وکرل کنا سوچ میرا کن بیا مسئله ها دادو دی اصول مسئله چه ادا چه نا وجوب چه رو ولی دیوا اغا جوز وجوب رو ولی چه دیکیم جوز سر دا آدم متصل اشی کانا شا بیاده مثلا چه دنیاد مزدگار مزدگار لدا دا آدائی چه متصل شویه دو دی آخر جوز سر متصل شویه دو کانو متصل شویه و دا آخری جوز دی مزدگار چه دا دا کامل جوز دا کانا قیز جوز دا نا قیز جوز دا مکرو وقتا کانا شا نا قیز جوز دا بیاده نا قیز جوز شو مکرو وقت شو ایدیگه نقص جوز و ایدی مکرو وقت دیو جنا پا دبنده وجوب کمیل روغلو که نقص پو منده روغلو نقص وجوب پر روغلو زکر یخو نقص وقت دا ای نقص وقت شه ادا و اغا شروع کلالا بی ایدیگه نقص وقت دیو جنا پا دبنده وجوب چو روغلو وجوبا نقص پو منده روغلو سوچ می دا کنا کمیل وجوب نده پر روغلو و یه رو بچه ادا کلو پا مکرو وقت شه ادا کلو دی غروب دی شمس پو وقت شه ادا کلو آغا نقص وقت دا وجوبیا نقص پو منده شو ترجیح مزدگار پر بندش کنا وہ سب وقت دا یہ سب وقت ٹول یو کے سمدا دے چون ستر سمسرا سے چیتا سیمرا وقت ہے کنا ٹول یو قسم وقت بدے سے مکرو وقت نشتا کنا مکرو دے طلوع ولا دا کنا دا سبو وقت سنا کنا بدے سے مکرو نشتا ہے مزیگار وقت دے بیا باخر وقت مثلا چی دا شروع اکلا دے آخری جو سر ایتا دا شروع متسیل شورا دے آخری جو دے وجنا وجوب پر اولو کنا پر اولو و آخری جو دے سبو دا نا قسط کے کامل دا کامل دا بے جے کامل دا پدے بندے وجوب کامل رو لو کنا قس رو لو کامل وجوب یہ پو بندے رو لو لو سبر مینجے نشی قیاس حدیث ترجیح کرنا